До лиця вишиванка, тобі до лиця. Ти радієш, всміхаєшся без кінця. Соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори. У орнаменті долі переплелись, ми навіки узорами зрослись. Ніби серце гаряче, долоня твоя. Вишиванку, країна моя, іде на свято вся сім'я. У вишиванці каштан і акація. За столом скатертина розшита хрестиком. Пахне святом і радістю коровай. Пам'ятай ці хвилини, пам'ятай. Голуби в небі білі, голуби. Щоб життя заіскрилося, полюби. Ніби серце гаряче, долоня твоя.